Lotnictwo Polskie. Współfinansowany ze środków funduszy norweskich i EOG. Taką bym chciał najbardziej. Marzyciel. Raczej realista. Widziałeś ofertę Dacia? W Dacia świętujemy zakończenie sezonu Dacia Duster Elf Cup i otwieramy nowy sezon pucharowych ofert. Teraz Dacia Duster z oponami zimowymi. Skorzystaj również z ubezpieczenia za 699 zł w ramach Dacia Finansowanie. Sprawdź ofertę na pozostałe modele. Szczegóły w salonach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 19 listopada, minęła 16. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Trwa pierwszy w tym sezonie konkurs indywidualny Pucharu Świata w skokach. Za chwilę przeniesiemy się pod skocznię w Wiśle. W Trzebieszowie na Lubelszczyźnie zakończyły się uroczystości pogrzebowe chorążego Antoniego Dołęgi, najdłużej ukrywającego się żołnierza niezłomnego. Stokiny na całym świecie przypomni dziś o twórczości Brunona Schulza. W Wiśle trwa pierwszy w tym sezonie indywidualny konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. Parę minut temu zakończyła się pierwsza seria zawodów. Na miejscu jest Kuba Niziński. Powiedz, jak prezentują się nasi skoczkowie? No mogę powiedzieć, że prezentują się świetnie, bo 5 zakwalifikowało się do serii finałowej i uwaga, 5 jest w pierwszej dziesiątce. Dawid Kubacki na miejscu 4, traci 4 punkty do prowadzącego. Maciej Kot 7, Kamil Stoch 8, 9 Piotr Żyła, Stefan Hula na miejscu 10 i tych punktów straty do pierwszego to tylko 10 oczek. Wygrywa Niemiec Richard Freitag przed Stefanem Kraftem, ale ta różnica punktowa jest naprawdę niesamowicie mała, bo to zaledwie nieco ponad 2 metry. Kubacki musi skończyć więcej od Niemca, by z nim wygrać, a więc druga seria będzie bardzo, bardzo niesamowita i tutaj przypuszczam, że temperatura wzrośnie o kilka stopni. Jak na razie Polacy na 4., 7., 8., 9. i 10. miejscu, ale przed nami druga seria. To był Kuba Niziński, dziękujemy za te relacje, a informacje o konkursie minuta po minucie także na www.polskieradio.pl. W Trzebieszowie na Lubelszczyźnie zakończyły się uroczystości pogrzebowe chorążego Antoniego Dołęgi, pseudonim Znicz, najdłużej ukrywającego się żołnierza niezłomnego. Po raz pierwszy pochowany został potajemnie w 1982 roku. Kilka miesięcy temu odkryto jego szczątki. Karol Surówka. W uroczystościach pogrzebowych Antoniego Dołęgi wzięło udział kilkaset osób, w tym żołnierze, kombatanci i mieszkańcy. Odbyła się uroczysta msza, później trumna ze szczątkami chorążego, przykryta biało-czerwoną flagą, została przewieziona na opancerzonym pojeździe wojskowym na parafialny cmentarz. Historyczna chwila. Wyjaśnienie sprawy Antoniego Dołęgi sprawiło, że trzeba napisać na nowo podręczniki do historii Polski. Antoniego Dołęgę żegnały osoby, które osobiście go pamiętały. Wśród nich Jerzy Płodowski. W jego domu rodzinnym Antoni Dołęga przez wiele lat się ukrywał. Rodzina bała się represji, bo nawet do nas przyjechało 2 milicjantów, a on siedział w domu za szafą. Antoni Dołęga walczył w kampanii wrześniowej, później działał w konspiracji antyniemieckiej. Do połowy lat 50. Znicz brał udział w partyzanckich akcjach zbrojnych przeciwko agentom UB. Antoni Dołęga do końca życia się nie ujawnił. Pozostawał w ukryciu, korzystając z pomocy mieszkańców. Z Trzebieszowa, Karol Surówka, Polskie Radio. Stokin na całym świecie przypomni o prozaiku, malarzu, rysowniku i grafiku Brunonie Schulzu. Dziś miała 75 lat od zamordowania artysty podczas likwidacji getta w Drohobyczu. W rocznicę jego śmierci wybrane kina pokażą film Bilder Finden, odnaleźć obrazy, zapowiada wicedyrektor Warszawskiego Festiwalu Filmów o tematyce żydowskiej Ignacy Strączek. To jest film o historii dotyczącej Bruno Schulza. Jest niejako hołdem dla tego artysty. Schulz tworzył freski w pokoju dziecięcym willi SS-mana. Robił to, żeby przeżyć. Te freski po jego zamordowaniu zostały na Ukrainie, ale po wielu latach zostały wywiezione przez przedstawicieli Yad Vashem. To była bardzo kontrowersyjna sprawa i między innymi to jest tematem filmu, który będziemy pokazywali. Ignacy Strączek dodaje, że pokaz dokumentu zaplanowano w ponad 80 miastach na świecie. Polska jest dobrze prezentowana w tym projekcie, między innymi w kinie Kijów w Krakowie, w Instytucie imienia Jana Karskiego w Kielcach i my jako Fundacja Kamera Dawida, główny organizator 15. Warszawskiego Festiwalu Filmów o Tematyce Żydowskiej, włączyliśmy się do tego projektu i będziemy pokazywali ten film w kinie Elektronik. Bruno Schulz jest autorem tomów opowiadań, takich jak Sklepy Cynamonowe i Sanatorium pod Klepsydrą. Jest uznawany za jednego z najlepszych prozaików okresu międzywojennego. Dziś obchodzimy pierwszy Światowy Dzień Ubogich. Z tej okazji w klasztorze przy ulicy Miodowej w Warszawie trwa spotkanie z ubogimi. Bracia kapucyni i mieszkańcy miasta ugotowali kilkaset porcji zupy, zaparzyli kawę i upiekli ciasto dla potrzebujących. Przyszliśmy, żeby z nimi być, mówią warszawiacy.

Państwo zostali z nami, także na drugą odsłonę jest w Trójce Marcin Kedryński. No i cóż, wierzę, że jakoś życzliwie odniesie się Państwo do tych wszystkich premier w pierwszej części, ale gdyby było inaczej, gdyby jednak ta pierwsza godzina nie sprawiła Wam frajdy, to wierzę, że dacie nam drugą szansę, co zresztą doradza Raoul Midon. Best of times, I know. I wouldn't blame you if you choose to go. I'm sorry for this gloomy circumstance, but everyone deserves a second chance. Everyone deserves a second chance. Silence is an icy alibi. Not to speak the truth is still a lie. Love is so much more than just one dance. But everyone deserves a second chance. Everyone deserves a second chance. Love's a crazy, treacherous game for three. Well, this rage. Forgiveness doesn't tangle with romance. And everyone deserves a second chance. And everyone deserves a second chance. Midon, jakoś cieplej przy nim od razu się zrobiło. Otwieraliśmy pierwszą część siesty dzisiaj Elidą Almeidą z nowej płyty i gdy śpiewała z chórem młodzieży przedszkolnej, to wierzyłem, że to państwa może nie od razu rozanieliło, ale przynajmniej rozchmurzyło i spowodowało, że się uśmiech na waszych twarzach pojawił. No więc na początek części drugiej mam inny sposób na uśmiech. Od czasów Chaplina to się sprawdzało. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. Smile through your fear and sorrow. Smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through. Your face with gladness, hide every trace of sadness. Oh. with gladness, hide every trace of sadness. Although it's here, maybe ever so near, that's the time you must keep on trying. What is the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. You just smile. You just smile. Mm-hmm. You just smile. Pod starą piosenkę Chaplina sięgnęli chłopcy z zespołu Take Six na swojej koncertowej płycie. Take Six na naszym trójkowym święcie muzyki świata na Siesta Festiwalu, już 8 już, 22 kwietnia w przyszłym roku, ma się rozumieć. No, nie wiem, na ile państwo są na bieżąco w mediach społecznościowych wśród muzyków w naszym kraju, ale jeśli państwo tam zaglądają, to pewnie wiedzą już, że ostatni tydzień mniej więcej spędził w naszym kraju Branford Marsalis, choć nie dawał żadnych koncertów. I ja miałem tę ogromną przyjemność, że się nim zajmowałem przez te dni. Właśnie wsadziłem go do samolotu tuż przed naszą siestą dzisiejszą i chciałem państwu dosłownie w paru zdaniach powiedzieć, jak to wyglądało. Otóż wyglądało to tak, że Branford budził się rano, co już jest osiągnięciem, ponieważ przyleciał ze Stanów i miał taki jetlag, że nasze rano to u niego była trzecia, czwarta w nocy, po czym z bardzo skądinąd eleganckiego hotelu wychodził na mróz, ponieważ uznał, że siłownia w tym hotelu nie ma wystarczająco wielu i odpowiednich narzędzi, których on potrzebuje, żeby doprowadzić się do stanu używalności. W związku z tym gnał do innej siłowni, z której z kolei jechał na Uniwersytet Muzyczny w Warszawie, żeby w specjalnie wynajętej ćwiczeniówce przez ładnych parę godzin grać utwory klasyczne. Stamtąd z kolei jechał do studia, żeby nagrywać płytę i ze studia wychodził prosto do opery czy na koncert też właśnie w Akademii Muzycznej naszej na Uniwersytecie, koncert muzyki klasycznej, żeby cały czas być w kontakcie ze sztuką wysoką. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Otóż dlatego, że tak obserwując go przez tych parę dni, pomyślałem sobie, że już nareszcie wiem, dlaczego nam, wałkoniom, jakoś niewiele się w życiu udało. Otóż, moi drodzy, wielkość jest kwestią dyscypliny. Że taki aforyzm sformułuję po tych paru dniach z Branfordem. Branford Marsalis dzisiaj także w sieście. Bramford Marsalis grał The Ruby and the Pearl. A przy okazji, kiedy bawił tutaj, wspomniał też, że był ostatnio producentem nowej płyty Kurta Ellinga. Grał tam zresztą w paru utworach, ale głównie produkował i puścił mi tę płytę. Jest zachwycające. Jest tam kilka, tak jak na Kurta zwłaszcza, wzruszających momentów. Taka Amerykana, jak my to w sieście lubimy. I absolutnie zachwycające w wykonaniu utworu Skylark. No niestety nie mogę się z tym z Państwem podzielić jeszcze, bo ta płyta została zmiksowana dopiero przed tygodniem, a więc pewnie na premierę poczekamy jeszcze chwilę. Ale wspominam o tym dlatego, że Kurt Elling, który przez lata był uważany za najwybitniejszego jazzowego wokalistę swoich czasów, chyba ostatnio czuje gorący oddech na plecach swojego konkurenta, pana w czapce. A, i otóż pan w czapce, jak już trójkowicze wiedzą, wydał ostatnio płytę, która jest hołdem dla Nat King Cole'a. Ale to nie jest taki pierwszy przypadek. Pamiętamy wszyscy Diana Krall sprzed lat ponad 20 z cudowną płytą dla Nat King Cole'a i ostatni album, też naprawdę świetny, George'a Bensona. Gregory Porter, Nat King Cole and Me. Wiem, że w trójce już ze 2-3 utwory zabrzmiały, ale chyba nie ten. Ja tak międlę teraz tę płytę w rękach. Dokładnie tak samo, jak na okładce pan w czapce międli album szczególnie mi bliski. Jak miał wybrać jedną płytę Nat King Cole'a z wszystkich i zabrać ją na przysłowiową bezludną wyspę, to byłaby właśnie ta, którą międli pan na okładce. Mianowicie Nat King Cole After Midnight Sessions. I jeśli państwo pamiętają naszą siódmą siestową płytę, to tam z albumu Nata, After Midnight Sessions, była jedna przepiękna piosenka, która wtedy chyba się jeszcze nawet nie zorientowaliśmy. Była po prostu bolerem. Szał bolera dopadł nas parę lat później tutaj w sieście. I z wielką radością spieszę donieść, że na swojej nowej płycie pan w czapce sięgnął po ten właśnie utwór. Aranżował Vince Mendoza. Into the heart within the lonely one, you'll find it's been deceived by broken vows and lies. Is it good to have cried with the longing to hide all your heartaches and fears? Is it wise to be cold and to struggle to hold back the tears? If you could only see the boy they call the lonely one, you'd know that since you're gone, the lonely one is me. Is it good to have cried with the longing to hide all your heartaches and fears? Is it wise to be cold and to struggle to hold back the tears? If you could only see the boy they call the lonely one, you should know that since you're gone, the lonely one is me. You'd know that since you're gone, the lonely one is me. Za to wykonanie, to nawet wybaczę mu tę nonsensowną czapkę. Gregory Porter z Nat King Cole and Me. Swoją drogą, czy państwo znają jakieś inne wykonanie tego utworu niż oryginalne z płyty After Midnight Sessions i teraz to? Zresztą, no proszę przyznać, jak to się mówi, kongenialne, równie znakomite jak oryginał. Gregory Porter i Vince Mendoza, jego orkiestra. Ja sięgnę teraz po naszą 13. płytę siestową, album właściwie, gdzie pierwszy krążek to jest zbiór tych wszystkich starych boler, bo wśród arcymistrzów gatunku znalazł się też wspomniany wcześniej artysta. Nadie me quiere, nadie me llama, nadie me es fiel. Triste es mi vida, sin un cariño, lloro en silencio. Desventura. Voy por el mundo cruel de fracaso en fracaso. Llamo a la puerta del cielo que nunca traspaso. Vencido y cansado de tanto sufrir, yo ruego a Dios que se apiade de mí. Triste es mi vida. Lloro en silencio. Mi desventura. Voy por el mundo fracaso en fracaso. Llamo a la puerta del cielo que nunca traspaso. Vencido y cansado de tanto sufrir, yo ruego a Dios que se apiade de mí. Nadie me ama. Nadie me quiere. Nat King Cole, Moses, jest Bolerioza, z której ułożymy sobie teraz taki szybki tryptyk. Ten utwór to jest jednak pewne zaskoczenie, taki twist w naszym zbiorze starych boler, bo słusznie pewnie państwu bolera kojarzą się jednak z językiem hiszpańskim, czyli głównie z Kubą, gdzie powstały, czy potem z Meksykiem, z Chile. Natomiast tę piosenkę napisało dwóch panów w Rio de Janeiro. A proszę, jak im poszło ładnie. I oryginalnie zresztą słowa były też portugalskie. Zanim powróci Nat King Cole, sięgnijmy do źródeł bolera i zaprosimy Benny'ego More. Thank you. amor tan fatal. Que atenaza mi mente esta fiebre de ti, estas ansias vehementes, este calor de infierno que me abraza la frente, perdonándote todo tu pasado y presente, pero no puede ser, no. Ir hacia ti sería dejar en el camino de mi vida los restos de mi hombría. Arráncame, Dios mío, esta idea tan morbosa de desearla siempre sobre todas las cosas. No, pero no puede ser, no. Ir hacia ti sería dejar en el camino de mi vida los restos de mi hombría. Arráncame, arráncame, Dios mío, esta idea mariposa de desearla siempre, siempre, sobre todas las cosas. Benny Moré z naszej 13. siostrowej płyty. A spotkanie z nią zakończmy z pomocą naszego gościa, który się już pojawił na chwilę, a niech powróci w chwale. To Nat King Cole, który zaśpiewa jedno z klasycznych bory kubańskich, ułożył i Osvaldo Fares. A zaraz po nim ten sam temat przejmie Chucho i Bebo Valdez. Oye la confesión de mi secreto, nace de un corazón que está desierto, con tres palabras te diré todas mis cosas, cosas del corazón que son preciosas. Dame tus manos, ven, toma las mías, que te voy a confiar las ansias mías. Son tres palabras solamente, mis angustias, y esas palabras son como me gustas. Dame tus manos, ven, toma las mías, que te voy a confiar las ansias mías. Son tres palabras solamente, mis angustias, y esas palabras son como me gusta. stars. Panowie sobie muzykowali na urodzinowym przyjęciu Bebo. Bebo Valdez i jego syn Chucho, Tres Palabras. Dzisiaj w sieście to już prawie wszystko, tak naprawdę, ale tak pięknie panowie na tych fortepianach nam brzmieli, że ja się nie ośmielę teraz na koniec wejść w inny świat, więc niech pozostanie ten fortepian z nami i postaram się zaprosić kogoś naprawdę godnego. To jest taka piosenka, która powstała dla Franka Sinatry. Może państwo pamiętają ten film, gdzie on siedzi samotny na scenie Hollywood Bowl i właśnie siada do fortepianu i śpiewa ten temat o tym, jak łatwo mu przychodzi zakochiwać się wciąż na nowo. I fall in love too easily. Keith Jarrett, Gary Peacock, Jack DeJohnette. Ja się nazywam Marcin Kydryński. Do usłyszenia jak zawsze za tydzień tymczasem.